Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 kwietnia, minęła 23. Małgorzata Majborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Za dwa tygodnie po raz pierwszy zbierze się nowa Krajowa Rada Sądownictwa. O 20% mniej pisowski projekt ustawy o obniżeniu pensji parlamentarzystów trafił do Sejmu. Nad Syrią wisi groźba amerykańskiego ataku. Ale na początek agencja S&P, która potwierdziła rating Polski na poziomie BBB+, perspektywę kolejnych ratingów podniesiono ze stabilnej do pozytywnej. Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's na poziomie A2. Rating S&P na poziomie BBB+ to dwa poziomy w dół względem Moody's. Pierwsze posiedzenie nowej Krajowej Rady Sądownictwa dokładnie za dwa tygodnie. Na 27 kwietnia zwołała je pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Będzie to pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa po jej rezygnacji z funkcji przewodniczącej Rady i po wyborze przez Sejm nowych sędziów członków Rady. Stanęłam przed ogromnym dylematem prawnym i moralnym. Nie ma i nie było dobrego rozwiązania dla podjęcia takiej czy innej decyzji. Według mnie pozycja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego nie pozwala na gesty nieposłuszeństwa obywatelskiego, tłumaczyła Małgorzata Gersdorf podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Poseł Marek Ast z PiS-u przyznał w Trójce, że cieszy go ta decyzja, choć ma pewne zastrzeżenia do oświadczenia profesor Gersdorf. Bo faktycznie też jakby trochę się przyznała, że pod presją nowo uchwalonych ustaw też tę decyzję podjęła, bo nowo uchwalona ustawa przewiduje, że gdyby prezes unikał zwołania, to wtedy sędzia zwołuje to pierwsze posiedzenie. Poseł PO Arkadiusz Myrcha podkreślał w Trójce, że nie dziwi go decyzja Małgorzaty Gersdorf. Ustami swojego rzecznika już kiedyś zapowiedziała, że do tego zwołania po prostu dojdzie i dzisiaj jakby to potwierdziła, ale żeby to nie odciąga od istoty sprawy, że w Krajowej Radzie Sądownictwa jest 15 sędziów wybranych przecież niezgodnie z polską konstytucją, niezgodnie z prawem. Małgorzata Gersdorf od marca, gdy Sejm wybrał nowych członków KRS, do dziś nie wyznaczała terminu pierwszego posiedzenia tej instytucji. Jej zdaniem nowy skład Rady został powołany w sposób niekonstytucyjny. Projekt przygotowanej przez PiS ustawy obniżającej wynagrodzenia posłów i senatorów jest już w Sejmie. To jest projekt, który obniży wynagrodzenia posłom i senatorom o 20% w tej kadencji. Składamy ten wniosek, on będzie procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu i w krótkim czasie wejdzie w życie. Informuje szef klubu PiS-u wicemarszałek Ryszard Terlecki, a pytany o obniżenie pensji samorządowców odpowiada, ten projekt jest w przygotowaniu. Oba projekty zapowiedział w ubiegłym tygodniu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Była to reakcja na medialną burzę, która rozpętała się po ujawnieniu przez Platformę informacji o nagrodach dla ministrów, które i im i sobie przyznała była premier Beata Szydło. W sumie to ponad 1,5 miliona złotych. Prezes PiS-u zdecydował, że mają je zwrócić do Caritas. Syryjczycy w napięciu czekają na to, co wydarzy się w najbliższych godzinach po ataku chemiczny w mieście Duma nad Syrią wisi groźba ataku ze strony Stanów Zjednoczonych. Po południu kolejny raz w tym tygodniu zebrała się Rada Bezpieczeństwa ONZ, a w mediację między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, która wspiera syryjskiego prezydenta, chce włączyć się Turcja. Wojciech Cegielski. W kolejnym dniu oczekiwania na to, czy i kiedy dojdzie do amerykańskiego ataku, Syryjczycy coraz głośniej mówią, że nie boją się amerykańskich bomb. Trump postradał zmysły. My Syryjczycy pod przywództwem prezydenta Asada i naszej bohaterskiej armii nie wystraszymy się, nie boimy się. Nie boimy się śmierci. Mamy moc i mamy potężną armię, która nas ochroni. Zapowiedziany przez amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa atak miał być odpowiedzią na sobotnią masakrę z użyciem chloru. W ataku na szpital w mieście Duma miało zginąć co najmniej 70 osób, a 500 miało zostać rannych. O dokonanie ataku oskarża się siły rosyjskiego prezydenta, które odzyskują właśnie okoliczne miasta w rejonie wschodniej Guty z rąk rebeliantów. W najbliższych godzinach do Syrii mają przyjechać inspektorzy Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej. Chcą oni na miejscu w Dumie zbadać, jak dokładnie wyglądał atak chemiczny. W Syrii powszechnie uważa się, że póki będą oni na miejscu, póty nie nastąpi amerykański atak. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Już pojutrze w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego Sting i Shaggy będzie to przedpremierowy koncert artystów z utworami z nowej płyty 44876. Nadchodząca płyta duetu jest efektem zauroczenia muzyką i kulturą jamajską, mówi Marek Niedźwiecki. To jest bardziej Shaggy niż Sting, dlatego że Sting tylko od czasu do czasu sięga w kierunku muzyki reggae. No Shaggy jednak jest tą ikoną muzyki reggae, takiej typowej Jamajki, ale myślę, że świetnie sobie panowie poradzili. Ich głosy dobrze współbrzmią, a że bardziej jest to Shaggy niż Sting, no cóż, a może na płycie są takie utwory, które nas zaskoczą i które będą bardziej Stingowe. Warto się wybrać, warto posłuchać. Koncert będzie transmitowany w Trójce, Jedynce oraz w Czwórce. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorostowski. Tak się nie zdobędzie Mistrzostwo Polski. Lider tabeli piłkarskiej Ekstraklasy Lech Poznań najprawdopodobniej liderem po pierwszej kolejce playoffów nie będzie. Dziś przegrał w Poznaniu 0-1 z Koroną Kielce. Na dodatek nie strzelił karnego. Koszmar kibiców w Poznaniu. Wcześniej w grupie spadkowej derby Trójmiasta. Arka Gdynia grała z Lechią Gdańsk. Było 1-0 dla Arki, a skończyło się na 2-1 dla Lechii. Jutro Jagiellonia gra z Górnikiem Zabrze, Legia z Zagłębiem. W grupie spadkowej Krakowia z Piastem. Ciekawie też w siatkarskiej plus lidze. O awans do play-off walczą cztery zespoły, które mają tyle samo punktów, a miejsc jest mniej niż walczących drużyn. Cztery zespoły miały przed tą kolejką 54 punkty. Czwarte w tabeli Oniko, piąte Resowia, szóste Indyk Poli, siódme Jastrzębski Węgiel. Dziś Oniko wygrało bardzo trudny mecz w Radomiu, pokonało w tiebreaku czarnych. Rywale grają w niedzielę. No i zobaczymy. W Ekstralidze Żużlowej do rozstrzygnięć jeszcze daleko, bo przecież sezon dopiero co zaczął się. Dziś Włókniarz Częstochowa w jedynym meczu wygrał z Unią Tarnów 54-36. W największym futbolu klubowym, tym w Lidze Mistrzów, poznaliśmy dziś pary półfinałowe. I tak, Bayern Monachium zmierzy się z Realem Madryt, a FC Liverpool spotka się z AS Romą. Trener Bayernu Jupp Heynckes z Ameryki nie odkrywa. Muszę przyznać, że to będzie wielki mecz, spotkanie dwóch gigantów. Spotkają się ze sobą dwa zespoły o ogromnej tradycji, drużyny grające atrakcyjny futbol. To będzie wyjątkowy pojedynek w europejskiej piłce nożnej. Zostając jeszcze na chwilę w Bawarii, w Bayernie zamelduje się nowy trener. Juppa Heynckesa zastąpi Niko Kovac. Kontrakt z Chorwatem zacznie obowiązywać od 1 lipca i ma trwać 3 lata. A wracając do Ligi Mistrzów, w Rzymie cieszą się na spotkanie z Liverpoolem. Rzymski Corriere dello Sport wyszedł dziś z tytułem na pierwszej stronie: Romo, teraz kolej na The Reds, czyli na Liverpool. Wyprorokował. Tego właśnie rywala życzyli Romie wszyscy włoscy kibice i fachowcy. Ich zdaniem Liverpool to oczywiście bardzo trudny rywal, ale łatwiejszy niż Real czy Bayern. Paolo Rossi, mistrz świata i król strzelców mundialu sprzed 36 lat, a teraz komentator telewizyjny, jest bardzo dobrej myśli. Roma wierzyła, że wyeliminuje Barcelonę i wyeliminowała. Dlaczego ma nie wierzyć w zwycięstwo teraz? To leży w jej możliwościach. Jak wskazują włoscy eksperci, to, że mecz rewanżowy będzie rozgrywany w Rzymie, stawia Romę w nieco lepszej sytuacji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ciekawie też zapowiadają się spotkania w Lidze Europy. Tam Olympique Marsylia spotka się z Red Bull Salzburg. Natomiast w drugiej parze zmierzą się faworyci tych rozgrywek. Arsenal z Atletico Madryt. Na gali KSW w Atlas Arenie, która skończyła się niedawno, działo się sporo. Między innymi porażki weteranów KSW. Przegrali dziś swoje pojedynki Michał Materla i Mamet Kalidow. Sobota ze słońcem w południowej części kraju, z wyjątkiem Lubelszczyzny, bo tam, podobnie jak na pozostałym obszarze, więcej chmur, przelotne opady i burze. Nad morzem miejscami tylko 12 stopni, w centrum około 20, na południu do 23. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. It's a beautiful day. Stinky Shaggy przywożą do Trójki swój wspólny album 44876. Morning is coming. W sobotę będą od 20 gośćmi listy osobistej, a w niedzielę zagrają utwory z tej płyty na koncercie w studiu imienia Lutosławskiego. Transmisja w Trójce od 19. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. I bo jest piękna wiosna i dlatego samolocik z papieru wylądował. Paper Plane. Nixes, czyli wróżki, jak już kiedyś ustaliliśmy, ze swojej debiutanckiej płyty. Takiej muzyki wiosną piękną chce się słuchać więcej. Jeszcze nam zostało coś ekstra, jeżeli chodzi o ten zespół. Mianowicie te piosenki, które nie zmieściły się podczas transmisji koncertu Offensiva Deluxe. I myślę, że odkładamy tak z tygodnia na tydzień tę okazję, ale pamiętamy o tym. To się stanie wkrótce, na dniach, na tygodniach. Myślę, że będą naszymi gośćmi i o tych piosenkach opowiedzą. No i oczywiście je zaprezentujemy, bo to było święto i wciąż jest święto. Tak sobie powoli gdzieś myślę, może zaczną pracę nad kolejną płytą. Dobrze by było. Nixes, Don't You Wanna, to przed chwilą. Zespół, który w ostatnich tygodniach zdobywa szturmem ofensywę, przyznam szczerze, to proszę posłuchać jednego z ich utworów, jak on się pięknie rozwija. Thank you. down, you stush it away and let down. I went to your stuff when you shut the door, and from now you shut them years before. Well, I know you when. No, I know you anymore. I see your face smiling on a TV screen. I wonder what do you see, if you know what I mean. Well, I don't know you anymore. I got no. Shut the door, I found out you shut them years before. Well, I know you anymore. No, I know you anymore. I've seen your face smiling in the TV screen. I wonder what do you see, if you know what I mean. Well, I don't know you anymore. Kasady. No to właśnie oni zdobywają wciąż, myślę, ofensywę szturmem dzięki swojej drugiej płycie, czyli Later Than You Think, utwór Five Full Boxes. Pięć pełnych skrzynek. Ciekawy jestem czego. No to właśnie oni przed chwilą i ten utwór. Tymczasem będzie spokojnie. True love, the state of mind. My loneliness is refined, but now I need to sprint the words. Got to say, got to say. Get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down. Empty room with echoes noise. I'm hidden just behind the door. I need to run, need to run. Now I know the time has come. Final steps before the wall. This is the point of no return. I'm gonna burn, gonna burn. The Woods, czyli Milo. Niedawno był tutaj w ofensywie, zaprezentował się podczas obsesji. Moim zdaniem inaczej, to nie musi być za każdym razem, tak jak często to powtarzam, rockowe granie, grzała. No właśnie nie była. Było inaczej, było delikatniej, było intymnie i było tak bardzo w jego stylu, tak mi się wydaje. Over the Woods, ta jego płyta, jak do tej pory najnowsza i czy ostatnia, Get Down, to ten utwór, którego przed chwilą posłuchaliśmy. Chcemy więcej zdecydowanie takich zdolnych muzyków. No i to samo dotyczy również Aerith, bo tylko jeden utwór do tej pory w ofensywie się pojawił z jej płyty Speed of Light. No proszę bardzo, próbujemy dalej i bliżej, mam nadzieję, i bliżej was, państwa, taka muzyka. Pośród traw to tytuł tej piosenki. We'll be right back. Tak nas zawsze uczono. Jeżeli piosenka posiada tekst, to jest piosenką. Jeżeli nie posiada tekstu, to jest utworem. I zawsze tak proszę zapowiadać. Od razu mi się przypomina, czy klikają mi w głowie zdjęcia z takiej starej, dobrej, naprawdę dobrej radiowej szkoły. Utwór bez tekstu, piosenka z tekstem. No ale to właściwie to takie gdzieś pomiędzy, bo tak mi się wydaje, Aerith próbuje swojego języka artystycznego. Nie sądzę, żeby ona wiedziała o sobie już jako artystce absolutnie wszystko i wszystko miała w głowie artystycznej poukładane, ale może to i dobrze. Szarpie, próbuje, wymyśla. Cudaczne czasami są te fragmenty tej płyty, ale lubimy takich w ofensywie. Speed of Light to jest album Aerith, to artystka i pośród traw przed chwilą. Panie Michale, to ja teraz proszę o zaśpiewanie życzeń. Będziemy tęsknić i tak dalej z niecierpliwości drżą mi palce. Gdzie zamarzam? Gdzie oni zamarzają? Oni się rozgrzewają na nowo i chciałbym to naprawdę przez radio już powiedzieć. Zespół Muchy robi swój kolejny, mam nadzieję, że tym razem bardzo udany start. Zamarzam. To sprzed lat, to gość w naszym studiu za kilka chwil. Jak tło rozumiemy się bez słów. Idziemy na Plac Wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Byli z tym utworem na miejscu pierwszym swego czasu listy przebojów programu trzeciego. Byli też na Obsesji, byli na swojej drugiej płycie Notoryczni Debiutanci, czyli Przesilenie, czyli Zespół Muchy, czyli Michał Wiraszko. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, witam wszystkich. Gość, właściwie to współgospodarz Ofensywy od samego początku. No, przed tą piosenką mówiłem po Zamarzam, kiedy graliśmy Zamarzam, że bardzo bym chciał wystartować was po raz kolejny. Czujesz, że to może być taki start? Bardzo bym chciał, bo przez 2 lata nas nie było i ta przerwa chyba była potrzebna, bo chyba doszło do jakiegoś przesilenia, nomen omen, i warto było złapać znowu pion i pewien dystans chyba do sceny, do spraw, do siebie nawzajem i do samych siebie, żeby znowu pisać piosenki nieobciążone. Na lewym ramieniu masz jeden z najstarszych modeli, jeżeli chodzi o zegarki. Tak. Męskie. Tak, tak. Co to? Pamiątka po... Rodzinna? Tak, rodzinna. Pamiątka po dziadku, który zmarł, jak mój ojciec jeszcze młodzieńcem był w latach 50. Niewiele po nim zostało, ale to zostało i to noszę dumnie od lat kilkunastu. Chyba od pierwszych Obsesji i Ofensyw. Widzisz, zwróciłem na to uwagę, bo to jest taka... No to jest jakieś zasadne pytanie. Michał, ja się coraz częściej łapię na jakiejś nostalgii za przeszłością. A ty... We are getting old. No, niestety. Ale to jest całkiem przyjemne doświadczenie. No myślę, że wspólne dla wszystkich ludzi, prędzej czy później. I chyba istotą z tego jest, żeby wyciągnąć z tego esencję i żeby się nie daj siłom wyższym gdzieś zagnać w jakieś takie myślowe manowce. Zakamarki. Zakamarki, tak. To chyba nic złego. Słuchaj, jaki jest na dziś skład zespołu Muchy? Ja tego nie wiem. To jest najgłupsze pytanie, jakie ja mogę zadać w Ofensywie, ale je zadaję. No więc bardzo proszę. Ale też nie bez przyczyny, bo rzeczywiście przez zespół przewinęło się więcej chyba osób niż przez drużynę piłkarską. I w pewnym momencie to działało. To było całkiem okej, że to była taka wielka wymienna rodzina, chciałoby się powiedzieć. Ale gdzieś, nie mówię, że z tego tytułu, absolutnie, ale gdzieś po prostu z tytułu zmęczenia materiału, może pewnego upływu czasu właśnie, to przestało działać. I w związku z tym powiedzieliśmy sobie, panowie, basta, złapmy oddech, zobaczmy, co się dzieje, zobaczmy, czy chcemy to jeszcze robić, bo to w końcu lat, no od początku licząc 13 tych koncertów, nie wiem ile, ale no, na pewno bliżej 1000 niż dalej tysiąca. No i w tym momencie, odpowiadając na pytanie, po tych 2 latach hiatusa, jak to się przyjęło mówić. Nowocześnie, tak. Nowocześnie. Skład zespołu Muchy to ten pierwszy podstawowy trzon, czyli Piotrek Maciejewski, Szymon Waliszewski i ja. Wspiera nas Stefan Czerwiński, który też w zespole gra od roku 2014. Wspiera nas Michał Puchała i ten skład nazwałbym rotującym trzonem. Rotujący trzon. Jeszcze czegoś takiego nie było. No dobra, no. To trio na zawsze pamiętane w Trójce i w Ofensywie z tej waszej pierwszej płyty teraz. Zanurz palce w ciepłej wodzie. Weź do szafy, to poczujesz i już słyszysz i zrozumiesz. Trwa w podłonkach miejski fitness. Oczywiście wiedziałem, że Michał dzisiaj będzie gościem w ofensywie w Trójce. Wszystko tak poukładałem, żeby to jakoś spiąć ze sobą. Dlatego na początku Nixes i Paper Plane, czyli samolot z papieru. No bo to jest jeden z takich bonmotów, które zostały na zawsze po tej pierwszej płycie i po Terroromansie i po tamtych czasach. Myślę, że zapach wrzątku też, bo słowa na M. No i zatańczymy jagowady, nie? Jak dzisiaj... Mówiliśmy o tym, ja to przypominałem, grałem, wasze słowa cytowałem. No dobrze, ale po raz kolejny to jest zawsze okazja do miłej pogawędki, miłej artystycznej rozruby. Jak pamiętasz Terroromans i moment, w którym był tydzień do premiery tej płyty? O kurde, tydzień nie pamiętam. Pamiętam, jak mi na Woronicza wręczałeś pierwszego singla z Miastem Doznań i z Hey Girl Renton. Rozpakowywaliśmy to pudełeczko. Pamiętam, jak po drugiej stronie Myśliwieckiej rozpakowywaliśmy razem w jednym z pokoi redaktorskich karton z Terroromansem. Ten moment pamiętam. Pamiętam to jako jakąś taką wielką życiową, kosmiczną katapultę. To się stało z dnia na dzień. No, ja zawsze to powtarzam do znudzenia, że myśmy tacy lekko stojący z boku mentalnie i społecznie studenci wyszli na scenę i się okazało, że ta scena nas chce i że my musimy na tej scenie być. No właśnie, Michał, wiesz co, teraz po latach mogę ci to na spokojnie powiedzieć. To nie do końca była sytuacja koleżowa, bo w momencie, kiedy wy wychodziliście na tę scenę, powiedzmy sobie szczerze, my was trochę podglądaliśmy przed premierą Terroromansu, bo to był nasz zespół, to był taki bardzo nasz zespół. Widzieliśmy was, chcieliśmy was, znaczy krótko mówiąc, chciało się was, chcieliśmy was słyszeć. Wychodziliście na te sceny i mniej więcej robiliście wrażenie, jakby zespół Muchy, spoko, jeszcze czegoś chcący, jeszcze aspirujący, jeszcze nie do końca wiedzący wszystko o sobie, ale to był zespół, który mniej więcej sprawiał takie wrażenie, jakby 100 koncertów już miał na swoim koncie. Było coś takiego. Kurczę, to na pewno to wynikało z jakiegoś takiego wielkiego, gorącego entuzjazmu, który nam tutaj w piersiach grał, bo myśmy zawsze wychodzili na tą scenę trochę kilka centymetrów nad deskami. I to była rzeczywiście, no życzę każdemu. Po prostu życzę każdemu takiej przygody, bo to zostaje jak znamie na duszy. Słuchaj, całym szacunkiem do chłopaków, którzy grali w zespole Muchy przez te wszystkie lata. Absolutnie z całym szacunkiem. Ale jest jednak coś takiego, że ja dostaję numer wasz nowy po latach, za chwilkę prapremiera światowa w Trójce, no bo gdzie indziej. Dostaję numer po latach i przychodzi taki moment, w którym myślę sobie i tutaj takie młodzieżowe, albo nie młodzieżowe, po prostu polskie, mocne, męskie słowo, którego nie wypada mi użyć na antenie w myślach i myślę sobie, znowu to zrobili. I co więcej, zrobiliście to właśnie w tym składzie. No to co to jest? Ta elektroza, o której ty pisałeś? Specyficzna elektroza zespołu Muchy. Tak to się wydarzyło. Myśmy decyzję o tym, żeby się spotkać i spróbować zagrać podjęli no tuż przed świętami. W połowie stycznia dzięki Zbyszkowi Łowrzyłowi, Ewie Łowrzył i dzięki Container Art, ja to świadomie tak celowo mówię, bo uratowali nam rzeczywistość wówczas, zapraszając do swojej sali prób nad Wartą. gdzie spędzamy do dzisiaj 3 miesiące we wspaniałych warunkach. To na pewno też jest bardzo ważny aspekt tej całej akcji. Spotkaliśmy się i to się stało. Piotr powiedział, że ma pomysł. Mhm. Zawsze tak się działo. Piotr mówił, że ma pomysł. Mhm. Grał linię basu. Podchodził do mojej gitary. Tu zagraj coś takiego. Zgrałem coś takiego. Szymon się popatrzył na nas, nabił. Zagraliśmy. Oczywiście powstała melodia w języku ugrofińskim. Mhm. Ale to już było to. Tam już nie było za bardzo co zmieniać. Zobacz, ile to jest ciszy między tymi słowami, które teraz mówisz, a to oznacza, że tak naprawdę trudno jest to nazwać, nie? Cholernie trudno jest to nazwać. I sam jestem pod wielkim wrażeniem. Aha. Pokazuję teraz tobie, że tak rzeczywiście jest po moich rękach, że to się znowu wydarzyło, bo nie wiadomo, co mogło się stać. Mogliśmy przyjść, patrzeć na siebie jak starsi kolesie, znaczy starsi o 10 lat, smutniejsi kolesie, powiedzieć, ale kiedyś było fajnie. Tak. Smutne korniszony. Do dziurawca. No ale zobacz. No i okej. I była podróż do Marcina Borsa, do jego studia, prawda? No była. Była. Mów. Długa historia. To też jest piękna sprawa, bo bardzo, bardzo scaliła ten skład. Tam byliśmy oczywiście we czwórkę ze Stefanem. Pojechaliśmy do Marcina, do którego studia na zboczu góry Jasień prowadzi około 100 metrów drogi w górę. 71 metrów jest asfaltowych, kolejne kilkanaście metrów ma betonowe, wyłożone bloki. Ostatnie 30 metrów drogi do studia to jest wzdłuż zbocza, taka polna droga. Przyjechaliśmy, podjechaliśmy pod tą drogę, rozładowaliśmy się w tym momencie. Spadła ulewa i bus, który stał, wydawałoby się, w bezpiecznym miejscu, absolutnie nie chciał z niego ruszyć. Robiła się błotna kolejna i z każdą próbą kierował się w dół, w stronę zbocza, czyli 100 metrów po drodze, jakieś 4 domostwa do drogi. Sytuacja absolutnie taternicza. 3 dni próbowaliśmy go wyciągnąć. 2 pomoce drogowe nie dały rady. Nawet straż pożarna powiedziała nam, żebyśmy poczekali, aż to wyschnie. Po prostu. Tylko nie wiadomo, do kiedy może. Do teraz, albo jeszcze 2 chwilę. 2 tygodnie, czy tak tydzień. A może i miesiąc, tak. Koniec końców znaleźli się odważni, dzielni ludzie z takiej pomocy drogowej, która pomaga w terenach górskich. No i nagle rzeczywiście to trochę przeschło, ale oni to zrobili, nie kłamiąc, w 10-15 minut. Na szerokich linach, na hakach zwieźli tego busa na dół, a gdzieś przez te 2 dni na pięterku drewnianego studia działo się nagranie tej piosenki. Tak, od razu mi przychodzi do głowy cytat z pewnego polskiego filmu kultowy. No, kończ, Władziu, i robimy. A oni przyjechali 10-15 minut. Zabrane. A wy skończyliście utwór. A my skończyliśmy utwór. I to były rzeczywiście takie, no wiesz, wyobraź sobie, my się spotkaliśmy w tym składzie po 7 latach. I nagle znajdujemy się w busie, jedziemy 500 kilometrów do studia i dzieje się taka rzecz. No albo można spłonąć, albo można wyjść z obronną ręką. To się udało. Michał, ja czasami mam dobrą, nieładnie powiem, ale lubię tego sobie myśleć, dobrą gębę i dobrą rękę do tego, żeby robić drugi start, żeby coś się działo na nowo. To nie zapeszajmy, powiem tylko, że moim zdaniem ten nowy utwór zespołu Muchy jest znakomity. A co dalej, to wy tylko wiecie, a ja czekam na to, co dalej, dobrze? Obiecuję, że się postaramy z całych życiowych sił. Michał Wiraszko, zespół Muchy, i uwaga, prapremiera, to ty zapowiedz ten tytuł. Obok ulic i miejsc. Ostatnich prostych odbijamy w bok. kradnie ci sen. Nie zdarza się cud, nie pozwala na dobre zostać tu. Obok ulic i miejsc, gdzie handlują złem, na ostatnich stacjach, gdzie zawraca wzrok. Co to mówi o tobie? Mówi o tobie co? Co mówi o tobie? Mówi o tobie? Mówi o tobie co? Ktoś przyspiesza krok. Obok ulic i miejsc nie zdarza się cud, nie pozwala na dobre zostać tu. Co to mówi o tobie? Mówi o tobie co? To mówi o tobie? Mówi o tobie? Mówi o tobie co? Ale bym chciał, żeby im się udało. Ale bym chciał, żeby im się znowu udało. Muchy. I obok ulic i miejsc premiera za nami, a teraz już państwo wiedzą, co się stanie, jeżeli zespół Muchy wydaje nowy utwór, a Stelmiemu się taki utwór podoba, no to trochę będę nieobiektywny w kolejnych audycjach, jeśli chodzi o tę piosenkę. Do domku nad morzem państwa zapraszam jeszcze na finał dzisiejszej ofensywy. Let the boy decide house at the ocean. Pa, pa.